محترم مسلمانانو رونو تیرا جمعہ ماستا سو خدمت کے دا عرض کرو چی سورہ البقرہ دا قائد و ذکر کئی دا اعمال و بیان کئی پا دا اعمال کے معاشرت معیشت و سیاست فوجداری و دیوانی قوانین دا دے طول و تذکرہ دا او وجہ دا دا چی دا حاغلن بنے مفصل صورت تے چی حجرت نباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغلے دے پیغمبر علیہ السلام دا مدینی اسلامی ریاست قائم کو نو دا غطول شیون داغی ضرورتو تیرا جمعہ مدا عرض کرو چی ابتدا کی اللہ تعالیٰ زمون ذہن کی دا چی چی انسانان بدری قسمی یو بخالص مومنان وی یو بخالص کافرانی اپا دی مرس مینس کی یو دریم جنس دے چی اغب نا مومنان او نا کافران وی عند اللہ با کافرانی او عندکم با مسلمانانی دو دوی با یو بل سرا دا قلب و زبان موافقت نہیں بلکہ دوی پا جب با یو خبر ای او زرک بے بل خبر ای او قرآن کریم دیتا تائٹل ورکی دا منافق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا ذو الوجہین وی چی داد و مخ مخلوق دے پا دوی بان ندا طبقہ اعتماد کولشی او نپی دا بلا طبقہ اعتماد کولشی یا با الفاظ دیگر دا پازیٹیو او نیگیٹیو سینس دا خو بیاں بھی او سینس دے نو دا مومنان دا پا پازیٹیو سینس انسانان دی او کافران پا نیگیٹیو بنیادون انسانان دی خدا منافق دا لا انسان دے معنوی اعتبار سرا محترم رونو ما تیرے جمعہ مارس کرو چی نبی علیہ السلام فرمائی چی قیامت کی اشد الناس عذابا اللذی یکون ذل وجہین اللذی یلقا ہازا بی وجہ وزاک بی وجہ دومخ سرے دا عذاب با دا قیامت پا رس دا طولو نسخت وی او دا ذکا چی دا ذان ندے واضح کرے او کوشش دا کردے چی مومنانو لم دو کور کی ایون کافرانو لم دو کور کی او دائے ہم کوشش چی اللہ و پیغمبر لم دو کور کی نو دا کم مخلوق چی دو کماروی او دو کی کئی دا انسان نئی دا شیطانوی دے معاشرے کی فساد برپا کئی دے وجہ قرآن کریم الا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون اوے چی اصل مفسدانم دغ خلق دے اصل فساد معاشرے کی دو دوی دلاسا پیدا دے بار صورت دا دی دریو طبقو دا ذکر نباد اللہ تعالیٰ دا دریو اساسیہ قائد و بیان کئی ذکر دین کے دریع قائد بنیادی دی یو عقیده د توحید، دویم عقیده د رسالت، او دریم عقیده د باس بعد الموت. او دا درې واړه عقیده دا دې ځای ذکر دي. اوس نورې عقیده دا یاد دي دریو لوازمات دي، یاد دي دریو حواشی دي خو زواید نه دي. حواشی او زواید کې فرق وي. او بیا ته په حواشیو کې هم دا هغه حاشیه ده چې کوم ته تاسو د منطق او د اصول الفقه اصطلاح کې منهیات وایي. منهیات یاد دي د مسلم کنه دي یاد دي دا منهیات. حاشیه خو عموما یو عالم کوي غیر د ماتن او غیر د مصنفنا، خو هر چې منهیات دي دا حاشیه د نفس مصنف او د نفس ماتن. خبر زين کې راغله د اطلاقات یاد ساته. ما عرضو کو چاغ عقائد مفصلا پا ایمان مفصل کی ذکر دی. آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والباس بعد الموت. دا و عقیدی دی، او دا عقیده دا مومن بهی دی. او دغه هر یو عقیده تفصیلات پا عقیده کی مطلوب کی بیانول اگرچه دی یو عام مسلمان دا پارا ایمان اجمالا کافی دی، حسب ما قاله ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ. نازیزانو، آمنت باللہ ما ایمان راوڑ اللہ باندے و ملائکتے. آمنتو ما ایمان راوڑ دے، اومنو یا نومنو دا دیو سڑی پا ایمان کی کفایت نہ کئی. ذکر چی دے کہ خود علماء دو مذاہب دی چی مزارع حقیقت تے پا حال کے او کپ استقبال کے او مجاز دے پا آخر کے، نیو شبہ پیدا کی گی او عقیده یقینیت او قطعیت غواړي. او قطعیت په ماضی کې نه، مضارع کې نشتا. کشته پکې دیو جن الله تعالی د قیامت تذکرہ چې کین نو عموما د ماضی پسې غوبانه کوي. یو خبره چې یقینا کیدونکي حضرت عیسی وړو کې معشومو لا د زنګو معشومو او ټول خبره د خپل ځان متعلق پسې غو د ماضی وکړه. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ تعالیٰ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام بیان ورک انی عبد اللہ زد اللہ بندیم. اس دے عیسیٰ پا بیان کی ہمیشہ دا عبدیت تذکروی. اللہ تعالیٰ دا غپ جب دا دا عبدیت ذکر دیر جاری زکا کو چھ اللہ تا پتو چھ مستقبل کی عیسیان اگئی بدن رب جوڑی. صحیح دا با رب وی نو دا پا معشوموالی کی ویچ زگور رب نیم عبدیم، زما رب او استاسو رب پا شریک بانے اللہ دے. ان اللہ ربی و ربکم فابدو. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. اللہ مال کتاب را کڑے دے. نوالتو بیتاز تفسیر کی ما ویلیو یعنی قضا بی ایتا الکتاب کڑے دا آل ریڈی. او شی متخلف نرازی دا قضا دا بارینا، لیکن قضا دا بارینا شی متخلف راشی نو دا مفزکی گی یا کذب دا باری تا یا جہل دا باری تا. او باری دا جہل نم منزا دے دا کذب نم منزا دے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تعالی مال کتاب را کرے دے. نو لا نیو ور کرے. نو دی وجدویوں مانا میں تا تخولے چې یوتینی یل کتاب قطعا و یقینا چې مال بده کتاب راکې قطعا یقینا آتانی یل کتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا و برم بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا. دا ټول سیغ د ماضی استعمال که چه افاده د قطعیت او د یقینیتو کی چه یقینا با اللہ تعالی دا کار کئی. خبر دیں کہ رالا کران اللہ. بلکہ منگا دعائیہ کلمات ہم ذکر کون عمومن پا ماضی بان ذکر کون غفر اللہ لہو خدای ورطا بخنا کرے دا یعنی یقینی دی اللہ تعالی ورطا بخناو کی عف اللہ عنہو خدای ورطا عفو کرے دا یعنی یقیناً دی اللہ تعالی ورطا عفو کی. عزیزانو داستا قطعیت دا عقیدی فائدہ کئی چی تا دعاو کن مسلمان اللہ تعالیٰ غکار کئی دی وجہ تا غفرا و غفا وائے کنی بیا خوب وائے چی یغفر اللہ لنا و لکم سکر دا غسیغو مستعمل دی محترم ورنو اس دا ایمان مفصل کے آمنتو زکر دا عقیدہ دا یو عقد دے باری سرا او عقد خطاسو گلے کتاب البیو کی ام کتاب النکاح کی ہم چدا منعقد کی گی بلفزے مازن دا منعقد کی پس بانے بلفزے مازن مذہب دے امام محمد دے کہ یو طرف ماضی استعمال کی او دوے مستقبل یا مضارع استعمال کی نبیہ منعقد دے ذکر چی قطعیت متحقق شدی یو طرف صیغہ دا ماضی استعمال ہو لو باندے اس ماضی سے شد دا فلانے چی دا فلانی لور دا او پا دین آمین شریک بلے لنیشتا پا نکاس سی شرع محمدی سرا پا بدلر دمر محل پاکستانی کرنسی کی پا حضور دے دو شاہدانو تا قبول کردی دا دیتا ایز ضرورت نیشتا تاز چکم کتاب وائی چی تاز قبول کردی وہاں قبول کردی دا سیش ستاز ہو ماضی یقین نیشتا بس ماضی پا یو سیغا متاکر چی تا قبول کردی دا اغوی او ما قبول کردی دا نازیزانو چوز دا دری عقیده دا بنیادی دی یو توحید یو رسالت یو باس بعد الموت. توحید دا چا دا دا اللہ رسالت دا چا دا طول انبیاء و رسولانو زکا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی زما رسالت متضمن دا رسالت دا طول پیغمبرانو لا اوزی عموماً مثال ورکوم چی دی یو سڑی متعلق ستا دا یقین وی چی دا پی ایچ ڈی کرے دا نو بیا یقیناً تمنی چی دا ماسٹر ہم کرے دے او دا ماسٹر نمخ کی بیچلر ہم کرے دے او دا بیچلر نمخ کی ایسوسییٹ ڈگریو مغستی دا یا ڈپلومی اغستی دا او دا غی نمخ کی دا ہائی سکول ڈپلومو ورسر ہمشتا دا ہائی سکول نمخ کی دا میڈل سکول تا ہم تلے دے او دا میڈل سکول نوڑان دی الیمنٹری او پرائیمری ہم ویرے دا زکر دا تو فرق ہو نیشتا پر میدان تعلیم کی چی دی سڑی پی ایج ڈی کرے تب یا تا پوزگی تا بیچلر ہم کرے دے ناغب بوئی چی دی خوب اتلال غواڑی نفسیاتو ڈاکٹر لہ چی دی پی ایج ڈی تا خوب اپا دغا مراحل ور تیرے گی نو مائی مثال ورکا مائی دا آدم علیہ السلام نا تر سیدنا نوح علیہ الصلات والسلام بانے دادا سے ہو لکا پرائیمری سٹیج دا نوح علیہ السلام نا حضرت ابراہیم پورے دادا سے ہو لکا دا میڈل سکول سٹیج دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا موسیٰ علیہ السلام پس دادا سے ہو لکا دا ہائی سکول سٹیج دا موسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پس دادا سے ہو لکا دا بیچلر کولو سٹیج سوار لسم بکارلو یوس ورطوئی پا دی عربی کی او دا عیسیٰ علیہ السلام نا تر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا سٹیج دا ماسٹر ہو لکسڑے چی ایم ایم ایس سیو کی او محمد الرسول اللہ چی راغے بس دا پی ایج ڈی تیسز مکمل شو و سڑے متخصص شو. خبر ذہن کی رال ندی وجن قرآن کریم فرمائی چی الیوم اکملت لکم دینکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پی ایج ڈی مکمل شوا او ما تاسو ته غالبا ذکر کړو چې قران کریم فرمایل ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ورپسې لکتیز وای کنا تاسو لا تروسه ما متعلق دا شوبل رای چې د امریکای نه راغله د اسنه په دنه وی قران نازل شي زمونږ د چرته غلط نه ای زالتم دغه قران وایم زالتم دا قران د دنه یوم کستا پوسکو نیمګړه ونه مولا ده د ته وی قاضی صاحب ته سوره انفال او سوره توبه هم وای معنا هم منسوخ کړی دی نو ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض ما یغت زر زان غونی دلخ کاریدم ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش ورپسې یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا اللہ تعالیٰ فرمائے چی اللہ استاسو رب استاسو پروردگار اللہ دے اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام چی ددار کائنات و نظام پا شپگو روزو کی تیار کرے دے او لکا سنگ چی بلزا آیت کی رجی و ان یوما عند ربکا کا الف سنت مما تعدون دا خدای چی کم روز یادی دا استاسو پا کلونو بانی یو زر کال دا نو پته ولګیده چې نظام د کائنات او الله تعالی شپږ زره کاله کې دا برابر کړی دی او ولې په دوره وخه غستلې حالانکه اذا قضا امرا فان انما يقول له كن فيكون چې هغه په ثانیه واحده کې دا ټول کائنات برابر ورشي ابن عباس سے ویل تعلیمه الخلائق تدریج دا دې لپاره چې سید مولوی ته دا وایي چې کرش کورسونه بنه کوي نو کرش کورس دیتا وی چه سڑه پسلور کالا کی مولا شی نو دی مولاد نه مولا شی نه همیشی دی مترد شی صحیح اپا شپک کالا کی مولا شی نو دی مولا مولا نشی بس داتر لکه سڑه چه بغیر دی جمان جنوب شی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یکوور اللیل النهار یطلبه حسیسا زمونږ یو مرګره یو مرګره صحیح په خوابه دی علاقه کې مونږ ورته کخی وی نو کخی به یو سړی و د کلی خلکو باغله دانی ورکولې او هغه به ټوله ورځ په دې پټو ګرځېده چې څوک د چا فصل خو نه وجاړی صحیح یعنی څاروي د چا فصل کې خو ته نه دي ګډ شوي څوک د چا د ونې سرونه خو نه ماتوي یعنی چا پراپرټي ته نقصان خو نه رسوي نو دې سړي ته به مونږ کخی وي او دا کخی چې به راښکاره شي نو د هلکان به ټولو یریدل کخی کاکا راغی وي ځکه هغه بیا جرمانه لګوله څه به لګوله جرمانه به لګوله د کلي جرګې ته به مخامخ شو نو هغه به جرمانه لګوله هغه سړي باندې تا د فلاني دي فصل ویجاړ کړی دی ستا بیزه د هغې غنمو ته ګډه شوې ده ستا غوانو دا غی جوارو تا گڑا شوی دا او تا نیول شوی کخی نیولی چه تا دا غی دا بکیانو دا بغیر اجازت پانی ما تولی دا یو دیر خصی سرمو عزیزانو نو اس پا فصل کی دیتا با مونگا ناغوی جرمانی تا امسوی ناغوی چه فلانه ناغ شوی دی فلانه تا شوی ناغ شوی دی نو کلا کلا با یو کخی چه اثر دا زیاده او که چه شر از مکب دا درب رب بو بکی نو پاگی کی بے سڑے ناغک سبی که پاگی کی بے سڑے ناغک اللہ که داو فصل نده دیکھ او غیان بیزی گڑی سری نو افلانے پشارا کی ناغشو نو زمونگی او مرگر او غطے چی بجمی کی احتلامو شو او اگر بروانو نو ما بورتے تسکے ویز بیگا بیا پشارا کی ناغشو نو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یکور اللیل النهار یطلبه حسیسا دا زما دا اللہ طائف زان سر یادوی زکر دی باندی علمی مغلقات صحیح او علمی مبهمات او مجملات دا پہ مفسر کی گی داغی تفصیل پہ کی گی دے مانا دانا چی واز لطیفہ دکی چی قاضی سے داوے نو خلق خبوئے گی ندے میں آوز کا کہا دے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ستاسو پروردگار آغا اللہ دے چاچ نظام دا کائنات شپگو رزو کے برابر کرے دے او دا شپگ رزی ان یوما عند ربکا که الف سنت مما تعدون دا دا شپگ زرو کالو زمون پا کیلنڈر او دا شپگ زرو کالا دے حضرت نوح نروان دی زکا دا آدم نوح علیہ السلام پوری دا زمانہ متفق و توحید بانش گناہو نو پکی شرک نو پکی دا شرک رستو پیدا ش دا شرک رستو پیدا پا حقائقو کی اشتبا دا س زمانے نا بعد رازی یو شے ابتدائی طور صحیح روانی رستو پکی بیا فراڈ شروع ش ستا سو وطن کی ان دا سیری طول دنیا کی دا سیری یو شے یو کمپنی جوڑ کی نو چی داغی گوڈ ویل اسٹیبلشی او شورت اوشی چی دا فلانا ای کمپنی نو بیا نصرف دا چنور کمپنی دا آغی نکل شروع کی بلکہ اگر ایکچول کمپنی مرور دا آغی میار غرزی نو بیا پاگی کیا دو نمبر شے کی سفرک پاتی نشی صحیح دا تاریخ دے بغینی ہی دقا مسلوہ چی آدم علیہ السلام و سلام نادر تی نوخ پورے دا توحید مسلہ روانا و خمرور دا زمانے سرا اشتباہات پکی پیدا کی دل نو دنوخ زمانہ قریب و علیہ الصلات والسلام چه خلق مورتیا او بوتان او اسنام جوکړه او دا غوی بندگی شروع کړه محترم ورونو اوس الله تعالی نوح علیہ الصلات والسلام لوم بنیا غسړی راولېګو چې د رد شرک کو د صرف دعوت توحید نه ورکو د رد شرک کو ځکه شرک موجود و نو چې کوم شی موجود دا غی فتنه او بیارت کې چې خلاف شریعت دی خو ماحول ته وګوره چې او دویم مثلا اس یو سڑے کا دل تراشی او پر رفض و خروج بان بیان شروع کی چشی اگان ندا سی دیو خوارج ندا سی دیو معتزلت دا سی دیو صحیح نزدی دا عام خلق دلتا خود شیعیت تصور نشتا او دا رفض و خروج تصور هم نشتا او دا اعتزال تصور دا هم نشتا نو خلق بیو بلتا گوری چی دا سوک دی آغا چم والدی کم اکم محلی والی دی صحیح نو خامخای او عذاب او کنفیوژن پیدا کی مونږه مولیان مونږه د خدای په قهر اخته یو صحیح بس به محل یو خبر شروع کړي الک خلق غریبان خبر نه دی په دی باندې صحیح اور دی وجه ما تاسو ته په نهی علی المنکر کې ویلیو چې وجود د منکر د نهی علی المنکر د پاره شرط دی یعنی د منکر نهی الک وا چې دا شی موجود خو وی او کده موجود نی نو تیڑون بے متعارف که چی دام یو کار دے شوروی کئی صحیح چی دی بیسو کم شوروی کئی جزی منعو کم زمان دے علاقی یو چٹے گو نی امامو چٹے امام دیتا ہوئی چی علم ترکی فن و الناس پوری دے بانی طول قرآن نازلی دے ردی نزیاد پل شیبانی نی پوئی گی نو آغا چٹے امامو دے نوخار کی پا دی چوک شوبرا چوک کی نغل تا دو سنی مگانی دے پخواہو ٹی وی گان نو بس سنی مگانی بوئی نو چرتا پا کال که یو زل با سوکتل ناغی با دا سنیما کتا ناغم دا غا سنیما چه ختم شن بار راووتن اتفاق سر دو سرور مقتدیان دا غلط بستا ولادو او سغا پوش چه خدای دا خو پا عذاب اختشم دا مقتدیان اولیدم نو دای خو با کلی ترشی با چه استاز خو اوس خو استازان هر کار کهی پا خواه دا فیلم کترم دا استاز دا پارا دین نارواو اوس استازان پزان پردما چوئی صحیح استادان ار کار کئی نازیدانو مزاربتم کئی صحیح سو خلق خدای والی سو مزاربت والی نو عوام خدای والی دی امولیان مزاربت والی تبلیغان در سرم والی وجہ دارا چکل دا علم و عمل میدان کی مادیات را ٹروب کی بیڑا غرکشی دا امت ما تیره جمعون تاست زابطه ویلی و زابطه دان سر یاد ساته ای چه مادیت کلپ میدان د علم کی را جمع کی نو عقیده خرابی شی او چه پا میدان د عمل کی را توب کی نو عمل مرده و بیجان شی نو خود سری همت د عمل کی گی او که کم عملی هستی در رسم پا طور بانه که سلزت مزت و تنمحسوسی گی زکا جونده عمل بینا ایو مرده لاش بینا او وجہ مادیت عقیدی ام بیڑا غرق کرا و مادیت دا عمل ام بیڑا غرق کرا. عزیزانو او زما او دی او عام سری فرق سا پکار دے چی او عام بندہ دے با پا مادیت کے دیر انوالی خو ما پٹکے والے دے او ما گیر پر خور دا او ما تا خلق مولوی سے بوئی مولانا سے بوئی مفتی سے بوئی قاضی سے بوئی که زمام انوالمنٹ پا مادیاتو که آغا عمری لکه یو عام سڑی چی بینو ما آغا کی فرق سڑی پا کم اخرا چی اغا سور دے پای اخرا توم سور دے صحیح البته دوم را فرق دے چی اغا بور سر استغفر اللہ استغفر اللہ نوی تیش دا گنا کین استغفر اللہ ور سرم وی یعنی خدای لهم دوکا ورکی اے خدای لهم دوکا نور گئی بس اخوی برملا کئی نا نظم مرگرو توم و امزاد با اندرکور دا شیطان ایجنٹ نجوڑوی اندرکور ایجنٹ پا دے طول ممالکو کی یو انٹیلیجنس دا سی یو انٹیلیجنس او سارندوی دا سی چی اگر آشی نتا تخپل کارڈ در کی چی زما تعلق پا ایف آئی اے سر دے زما تعلق دا سی آئی اے سر دے زما تعلق دا سی آئی ڈی سر دے زما تعلق دا آئی ایس آئی سر دے اگر ان بے تاتا زان واضح کی چی مقصد دارے تا پسی لگے دلیم ستا متعلق منتصر انفارمیشن دی ستا متعلق منتصر اطلاعات دی التہم ما سر دوی راشی نو فوراں کارڈ را کی وی جی مونگ دی ایف بی آئی نراغلیو سوکتام رازائی مونگ جی سی اے نراغلیو رازائی نو دا سمسر دا بیارس چی بینو لگی ایم بر سرن خو یو دا سیوی چی اغتا مونگ اندرکور ایجنٹ وی اگر دی باچا پشان پٹکے والے ام دا غسی گیرے پر خو دی او ٹوپائی ام دا پٹکی لاندے دا مفتی فریض سے پسر کری فار اگزامپل صحیح او واسکاٹے دا غلام الرحمن مولی سے اچھو لئی دا دی باچا متعلق دے اکابر و سر علاقہ دا خودے پا پیرول وی دے انٹیلیجنس ادارے دے اغیر ڈسپیچ کرے چیتا بنو لگیا دی مولا سر بناس دنو صحیح اچی دے یوزل سبحان اللہ وی تبا لس دلوائے صحیح او چی دے یوزل لا الہ الا اللہ وی نتو پینزل لس دلوائے او کدے دو رکاتا نفل کے انتبا شل رکاتا کے چیز در بانے دا شک پیدا نشی چیز در انٹیلیجنس ادارے سڑے دے میں ما پسی لگی دلے سما ریپورٹنگ کئی خبر دیں کرالا نو دیتا بیا مونگا انڈرکور ایجنٹ وو چی دا سرے دا پا غلاب کے پٹ دے دا دا اصل حقیقت واضح ندے نزوائے مولا او تبلیغی دا خدای خاطروں کا دا شیطان انڈرکور ایجنٹ مکوا دا خلق و تابان عقیدہ را چی دا نیک سڑے دین عالم دے دا خلق و تابان عقیدہ را چی دا سلور میں اشتے لگولی دی نو چی استوم دا دی گیریا دا پٹکی لاندے آغا دن دے کے چی کمی عوام کئی نو بیا خو عوام معاف تی اگر تا مونگا اس نوو خو تارا خو چی سڑے سر لاندی کی خبیدہ بانے باندی کی زکتا انڈرکور دا شیطان ایجنٹی تو دوکا کے اللہ تعالیٰ دے مند دوکی نو ساتی تاسو ما سر یو وعدو کئی زو تاسو لا شوان از در کوم خدای طرف نا صحیح نو تاسو بای چی تن خدای طرف نا راغلے چی تا پیغمبرے دعوی خونو کے استاذو پا دی ملکی و مشہور دے ٹرپلے سرشے مشہور دے ٹرپلے زمون پا امریکی کی دے ٹرپلے ناغی یو ایجنسی دا ادارہ دا یعنی یو تجارتی دارہ مانا دا چی آغا پا دی روڈ باندے دا موٹر و ذمہ دار رہی نو دا ٹرپلے کارڈ بتا واخلی دا کال بسل ڈالر دا نواخلی نو کتا پا روڈ روانے او ستا ٹائر پنکچرش او تا پا روڈ روانے او تیل دی پا موٹر کی خلاص شو او تا پا روڈ روانے موٹر دی انجن خراب شو نو پس آکار خطا سر دے نو پا غیب آئی تا ٹیلیفونو کی ناغی تای تا ہوئی چی ویدن 30 منٹ شویل بی دیر زکر دا آئی گاڑی 24 گھنٹے گردی پا روڈو نو بانے ٹول امریکہ کی ناغی بیاتا تا رو رسی آئی سر اخپل ضروری سامان وی پا آغا ٹرک کی ٹول صحیح کتاور تا ہوئی چی ما تیل خلاص شوی دی نو گیلن دل راوڑی کتاور تا بیٹری میں فیل شوا نو بیٹری راوڑی اگر تا اولا گئی ناغی تا ہم ٹرپلے ہوئی صحیح ورتا او یو استاسو ملکی ٹرپلے دے چی دل تا ہوئی اقتدار رازی نو پا ٹرپلے کی یو شید اللہ پکار دے یعنی یا چی اللہ در سرائی اے فار اللہ صحیح یا چی سوک در سرائی اے فار اللہ او یا چی آرمی در سرائی اف ار ار میو دریم ایور ته بیا وا نو بار تقدیر عرض می کو استاد خدمت کی چوس الله تعالی فرمائی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش ستا سپروردگار آغا اللہ دے چیز مکا اسمانش پا گرزے کے پیدا کڑی دے بیا پا عرش بانے برابر شا تو پا عرش برابر شا اسی او فتنہ خوند دا ندل دا کہ ستا سمرگری دی وہی خدای کم زیدے خدای وی کم نکتورتا ہے چھ خدای عرض زیدے وی نا قرآن خدا سی نوی قرآن خوی وی چھ ثم استوى على العرش صحیح نا آغا ظاہر بین حضرات تی او دا سے ندا چی دا گنی یو نوی فتنہ دا نا فتنہ ندا لاصل کی دا عقیدی بنیادی مسئلہ دا الفرائد فی العقائد کی مالی کلی دی چی یو اہل الظواہر دی دا علم و کلام دا علم و کلام اہل الظواہر دی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام اوزاعی سفیان ثوری او سفیان ابن عیینہ رحمهم اللہ لول امامان دی نا غی پا دا کس منصوصو کی تاویلات نکی دا کس منصوصو کی تاویلات نکی غی وی بیا خدای برابر شا پا عرش باندے پا تخت باندے اوز دے پا تخت سنگا کی ناستا یعنی دا سی کی ناستا جڑے والا صحیح اکنا دا سی خپے پا خپاوا چولا او کنا پرلتی اولا گو دا سی صحیح اقی وی چی دیس رزمو تعلق نیشتے خو قرآن وی چی سم مستوا علی العرش بیا دغا اللہ تعالیٰ نو پا تخت مانے کین آستا نو چھے دے تخت مانے کین بس دغا الفاظ دیو دے الفاظ دا مانا دا مونگور تاوی لٹرل میننگ مونگور سوائی لٹرل میننگ او بل جانب تا امام ابو حنیفہ دے امام شافی رحمت اللہ علی ناغی پا دا کسما متشابہاتو کی تاویل کئی to bring it close to human understanding چھے دا دا مسلمانانو فهم ترانیز دی کی لیکن چھے سوائی بیا خدای په تخت کې ناشته نو سی او عام سړی بلکې عام مولا عبد هم ته پوس کیندې په څنګه ناشته یعنی دغه سي ناشته صحیح ډوډۍ خوړلې بیا ناشته کوګه په ناشته صحیح او د پر لټای والد اک خپې په خپاړولې دا اکنه دوه خپې داسه کولاو دي صحیح دی وجه خلکو حافظ ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ته مجسمه وي نو زدا تجسیم دا خو د اهل الکلام د سلف نه پخوانه را روان دي دا تجسیم نه دی بلکې هغوی وایي چې نس کې تاویل مکوا نس کې تاویل مکوا هغه دې ته وایي تنزیه مع التفویض دې دا هیڅ وایي دا اطلاقات ځان سره یا ساتئ تاسو مولایان دی د مولا اطلاق د مولایه په کار دی تنزیه مع التفویض خدای په عرش کېناسته څنګه کېناسته هغه وایي بس خدای ته دا مسله وسپاره هغه ته معلومه ده چې څنګه ناسته مونږ یې دغه تفاصیل نه وایو خو امام ابو حنیفہ و امام شافی رحمهم اللہ یا بتعبیر دیگر اشعریہ و ماتوریدیہ اشعریہ او ماتوریدیہ دا امام ابو الحسن اشعری دا دمور سر نکاح کرے واصل ابن عطا دا معتدلہ امام دے سوک واصل ابن عطا اگر دا سوتیل اپلار دیکھا صحیح نا امام ابو الحسن اشعری دا ابتداءن د اعتزال ډیر لوی عالمو د معتزله او ډیر لوی عالمو ځکه د استفاده نه چانه کړو د واصل ابن عطا نه چې امام د معتزله و دی لیټر آن الله تعالی اصلاح وکړه د شوافع او امام وګرځید په علم العقائد کې نازیزانو امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمت الله علی هغه تعویل کوي په دا قسم متشابهاتو کې سوی چه سم استوا غل الغرش سم استوا استولا غل الغرش بیا استیلاو دا قدرت غلبه دا اللہ را لغرش بانده ایده اللہ غلبه دا قدرت رو شسا بانده پا عرش بانده نا اغوی تینا تعبیر کئی پس بانده سید مولاتا سر غزا درس درس وان پس بغم بانده تیلیفون بانده درس وان تعویل مع التفویض چه اغای تعویل کئی خب بیا مزید تفصیلات پکی نوی بس او کما یعرفو ربنا عز و جل چه بیا دا اللہ غلبه دا قدرت پا عرش بانوش یا لکه سنگ چه خدایتا معلومه دا نو بس خدای ہوئی چاو لکه سنگ خدایتا تاسو حدیث ہوئی نو چې مطمئن پنه چې دا به عین هی الفاظ د حدیث تن اخر کې سو وای او کما قال علیه السلام صحیح. نو یو مولا سیبو ناغه په دې قیاس وکړو قران آیت به وای ګډوډ به وای او کما قال الله تعالی یو خدای رخوا کده متوافر دی څه شه دی دا خبره په حادو کې منقول متواترو کې دا کار نه کوي او کما قال الله تعالی. عزیزانو دا عرض به کوم استاد خدمت کې چې ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام استاذ رب الله دې چې اسمانونه ازمکه پیدا کړې شپږرزه کې و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. نو علی صلوات و سلام رمبنه پیغمبر الله تعالی چې را اولیګو درد شرک ده پاره نو دغه وخت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دا وخت وګورئ نو شپږ زره کاله صد باندې ده. آدم علیه السلام پوری تقریبا لس زره کاله ده او نبی علیه الصلاه والسلام په یو اتیایم نسل کې د حضرت آدم علیه الصلاه والسلام. ما سیرت باندې یو کتاب ولیکو نه کې ما شجره ورکړې ده مختلف ریسرچ مې ورپسې وکړ نا شجره مې ورکړې ده چې دا اتیا پښت او یو اتیایم پښت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزان او عرض وکړو استاد خدمت کې چې ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یغش اللیل النهار اللہ تعالی پټی پشپ باندې ورز اللہ پټی پشپ باندې ورز او پټی پر ورز باندې شپا صحیح. یغشی دا دو مفعول غواړي کنی غواړي دو مفعول غواړي نو یای اللیل مفعول اول دی النهار مفعول ثانی دی او یا اللیل مفعول ثانی مقدم دی او النهار مفعول اول مؤخر دی نو بیا به دواړه معنی کوي چې یغش اللیل النهار پټی الله تعالی پشپ باندې روزو پر روز باندې شپا یطلبو حسیسا دا کور ماته مرګرو بل ځای ویو کویرو لاغی ما هو کور دی انګریزي کې کور وای ورته په عربي کې تکویر وای ورته یکور اللیل النهار یغش اللیل النهار یطلبو حفیصا دا دوار یو بل پس متعاقب لگی دلی دی بلا وقفا دو یو بل پس رازی مس کس اجنبی نواقع کی گی خورس تی رشی نشپ راشی اوشپ تی رشی نرز راشی یغش اللیل النهار یطلبو حفیصا ورپسی والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله تعالى پیدا کړي انور او سپوږمۍ او ستوري چې هغه د حکم پاساس باندې مسخر دي یعنی خدای ورته د ابتدا نه دا حکم کړی دی چې داسې به روانېږي او داسې به چلېږي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله تعالى فرمائے چه و آیت اللوم اللیل ده تا ده پارا ده خدای پی جنگلو ده پارا داروز غلا مکافی ده شپالا مکافی خدای پا شپا پی جندیشی خدای پا ورز پی جندیشی و آیت اللوم اللیل نسلخ منه النهار انسلاخ ده جلد کیجی ده شاتنا نسلخ منه النهار مراو باسورا کشکو د دین روز نو پتو لګره چې دا روز د کور شکل کې دی د پاسه پرته ده اوس په دلته موجود ده صحیح اوس خورز ده خوشبه هم موجود ده البته دا روز په داسې پرته لکه صدر چې بنده باندې پروت یا لکه جاما دا تعبیر الله تعالی سائنسدانان اوس دی ریسرچ تور سره چې شپه موجود ده چرته سینا روز هم موجود دی روز هم موجودی اوس په امریکا کې دی وخت شپه ده نو ورځ چې تختیدل نه ده ورځ هم موجود ده خو د شپې کور پر راغله دی نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فی الفور او ناصافا دوی په تیار کې واقع وي ورپسې والشمس تجري لمستقر لها. ما یو کتاب ولیکو اغا مولوی صاحب اغا کمپوز کو کتاب میں ولیکو رویا تو ہلال بانے دا ایتنو میں آلتا تو اسٹرانامیکل بنیاد بانے تحقیق کری دی دا اسٹرانامی او دا علوم فلکیہ دا اغیر پاوا مات آلتا یوزل یوزل نا بلکہ سو وارے پا دا اختر و پا عیدینو کی ز خبرو کم نالتا کی اسوم ولی صاحبانو وی پتہ نہیں تھے قاضی صاحب دا اغیر قول مطابق وی قاضی صاحب ډیر لوی عالم دی خو چې دا خبره د ذهن کې ولی راځي نو ما مولوی صاحبانو ته ما کومه خبره نه هغه وی چې ولا اعتبار بقول المنجمین بقول المنجمین چې د منجمینو د قول هیڅ اعتبار نشته په عیدینو کې یا د میاشتو خرطو خطو پریوتو کې ما مولوی صاحب ته خو تر اوسه لا په دې نه پویا چې منجم فلکی دی او فلکی منجم دی که منجم یو ځان لشه دی ما په انګریزي کې دوه لفظ وی یو ته وی استرالوجر او دویم ته وی استرانومر یو ته وی استرالوجی او بل ته وی استرانومی استرانومی علوم فلکیه دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي دا حضرت لی قول نقل کړی دی چې کومولا د علوم فلکیه ماهر نی نو دی به د میاشت د خطو پریوتو د پاره د علوم فلکیه ماهرانو سره رابطه کوي او که حساب قطعی دا وی چنن د سپوږمۍ د لیدو امکان نو ابن حجر لیکلی و شهادت الشهود ترد اذا عارضها الحساب القطعی چې کله حساب قطعی دا د رویت په ضد وي نو بیا که ډیر عادل شهدا عمراشي نو د هغې شهادت به نه قبلې هغه به رد کې ځکه ممکن دی ته څه خدشه شوي به موجوده خو د ساینټیفیک ټکنالوجي دور دی دا فضا په بلا شینو باندې ډکه د سپنګ مې په شان ښکاری. ناظرانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي و الشمس تجري لمستقر لها دان ور روان دی جرای دی ودریږي نه و الشمس تجري لمستقر لها دی 24/7 رواني دا هفتې ورځې او د هرې ورځې شپې څلورش غنټې دان ور رواني دی بریک نه لګي د بریکونه نشته دته وبرک الله تعالی قیامت کې لګی بیا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم دان ور روان دي لمستقر لها د خپل مستقر په اوس مستقر سره يوم القيامه دي روان دي هم دغه جریان عادي کوي يوم القيامه الفرائض في العقائد کې ما طلوع الشمس من مغربها شپږ غټي علامه د قیامت دا غی تذکرہ میں کرے دا او دا روایاتو پا اساس نا غی ترتیب میں ذکر کرے دے چھے کم واقع برازی او کل برازی چھے طلوع شمس بم مغربها دا برازی دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا راتلو نوران دے او کد راتلو نورست بیا میں دا تحقیق کرے دے الفرائد فی العقائد کی ذکر چھے کل دا غنور دا مغرب نروخی جی یعنی دے لارشی دے لار شي او بیا الته نه واپس شي یعنی په خپل سایکل لار نه شي د اغ غاړې راوخیږي داسې لار او د اغ غاړې راوخیږه صحیح استرانومي ورته وایي ریټروګریډ سیستم ریټروګریډ سیستم په دې ټول پلانټس کې واقع کیږي خو ټول پلانټس کې زر زر واقع کیږي او په نور کې بس یو ځل واقع کیږي په 2008 کې مارس هغه هم پریورس را روان شو صحیح مال ته خلکو ودیا ټلیفونونه کول ویجی فلانی تاریخ باندې به قیامت وي ځکه چې اخبار کې خبر راغی نو دا راغی چې پلانټ ویلکم آن ریورس پلانټ په پریورس را رواني نه هغه ویږي نه پلانټ دانور دی نو ویجی دا په فلانی اکتوبر باندې به قیامت راځي نو ما بس تیارې نیسه ورته او ما که څه وصیت مسیت کې نه هغه زما په نوم وکړه صحیح نو ما ته خو باسې مړیږي قیامت را روان دی ویجی ته ما نه ماته خو ویلې ته به نه مړیږي زو ما یم نو اسه بری دا مال زای کیږي نو بس ماته وصیت وکا خلق دا سه په فکرو چې خدای اوس نور د مغرب نه راخیږي نازیدانو مرته مې ملګریا نور نه راخیږي مارس راځي په واپس باندې تاسو ته مریخ وای چې مریخ واپس را روان دي بار د غبیر وې سور دې به یې دې چې واپس راځي نو ما زمب پته به لګوم نو بیا مې ورته مې استرانه وی چې دې ودیال لسره دې واپس را رواني نو بیا خپل پروسس شروع کی چې کوم انداز باندې خیږي او پنا کیږي هم په هغه انداز به عین هی دغه کیفیت باندې نور امید عمل ته ډیسکس کړی دا چې دا نور به د مغرب نه راوخیږي نو معنا دا نه ده چې بس دیو بیا د مغرب نه را رواني همیشه نه بس خو یو ورځ بر اوخیږي اې د توبې دروازه بند شوه صحیح اوس تر کومه پورې بنده بندي نبی امونږ چې د عیسی علیه السلام تر راتلو و بندي نو چې عیسی علیه السلام راشي نو فإما الإسلام وإما السيف یا به خلق نو اسلام قبلی او یا به هغه په توره باندې کټ کوي نو اوس عیسی علیه السلام ته مونږ هم په انتظار یو عیسایان ورته هم په انتظار دي او مونږ خو بې همته قوم یو ځکه ورته په انتظار یو هغه هم بې همته دي خدای خو چونکه پیغمبر دی نیخ په نیغه زمونږ هم پیغمبر دی خدای پیغمبر دی نیخ په نیغه هغه په دې انتظار دی چې عیسی علیه السلام به راځي او ټوله دنیا کې به عیسائیت خوریږي ټوله دنیا کې به عیسائیت خوریږي نو دا غي کتاب هم لیکلی دي چې عیسی علیه السلام کړه راشي نو هغه به د یهودو قتل عام کوي سبا کوي د یهودو قتل نو پای کې او طبقه د ایوینجلیکل وی ورته هغه ایوینجلیکل هغه لګیای یهودو سره تایید کوي او غواړي چې په دې مشرق وسطا کې ټول اسټابلش کی ټول نو ما یهودیان ته ما یاد خدای بندگانو لګ عقل کوي عقل مره دوی عقیده ده چې عیسی علیه السلام براشي ټول یهودیان به علالی یا به عیسیت قبلی یا به علالی یا بای او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غرقت بوټه بوله پنا ورکي بل یوونه بوله پنا نه ورکي صحیح ځکه هر اوونه هغه به عیسی علیه السلام یا دغه سپایي ته آواز کوي چې ورایي ماشاتره کاکا دی صحیح سوای د غرقد نه غرقد ابو لپنا د حضور اسلام فرمان دی نو د عیسایانو کتابونو هم دا لیکلي چې یهودیان به مړی نو ما یهودیانو ته مې تاسو لري دی په دې سپورټ باندې خوشالېږي دی خو مې د خپل پیغمبر کار اسانه یو ځای ورته راجمع کوي چا به سګردي ورپسې کلی په کلی او دغه ځای غونډ خدي چې بس راشي او آری مشین ورته ولګي ما خدای ته وګورئ دی د تایید باندې مو خوشالېږي نو دغه یو دا خیالي عقیده ده یوټوپیا خیالي جنت دی ازمون خو عقیده ده د قران سنت په اساس باندې چې عیسی علیه السلام به راځي فإما الإسلام وإما السيف إما الإسلام وإما السيف معنا دا ده چې د عیسی راتلو سره علیه السلام الله تعالی به د کفر او د کفارو خاتمه وکي او ټوله دنیا به مسلمانان وي ټوله دنیا به مسلمان نو عیسی علیه السلام به وفات کی نو وفات بشي او مدینه منوره کې روایت دی ابن عباس دفن بشي نو دا غنه بعد به یو وار بیا دنیا کې گمراهی شروع شي او داسې گمراهی چې یو نسیم غنه هوا به چلیږي چې په مسلمان لګي هغه به ورسره وفات کیږي او صرف کفار به دنیا کې پاتې کیږي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله چې سو پورې مسلمان الله الله وینو قیامت ناراضي نو پته ولګی دا بل حدیث کې راځي لا تقوم الساعه الا على شرار الناس قیامت چې قائمیږي مسلمان بني ټول به اشراری 100% نو چې دا دنیا مکمل طور 100% کافر شي نو بیا به الله تعالی قیامت راولي نو چې زما منون کې پکې و نشته ټول باغیان دي نو دا دنیا تر اوسه باقی ولې ده محترم ورونو قرآن کریم فرمائے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبو حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری نو اللہ فرمائے للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق نهار الله تعالی فرماین خدا انور پس بوگمای را ختیش ادراک القمر دا انور پس بوگمای را خیجیم نا تکراوی گی ور سروم نا انور پس بوگمای را خیجیم نا تکراوی گی ور سروم نا تکراوی گی با خو قیامت کے قرآن کریم کے اللہ تعالی فرمائی چلا اقسم بیو مل قیاما ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه الله تعالى ويدي پختنه کی بار بار چی قیامت بکلی ایان یوم القیامه نو دانا چې دې تپوس د قیامت کې چې ځان وته تیار کی دې دا تپوس کوي تا نه قیامت خبره کې قیامت چرته ده نو الله فرمای چې قیامت یقینی ده هو کله به فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر چې کله دا سترګې د اسمان د زور ور پړک د وجه بریق شي کله چې د اسمان کې پړک شي نو سار سترګې کار کوي وای سترګې کار نه کوي اغا نظر کیری ډیر خپختو درې ښه دی ته وای برقه څه وای ورته برقه فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر چې دا انور خپل ټوله برېښنا را پرېوځنه د انسانانو نظر به ټول کیری بیری شي او تاسو ویلي چې نور القمر مستفاد من نور الشمس والذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا الله تعالی وی نور شغل زنده او پس بوگمه دا غی عکس پریوزی نور شغل زنده دی خپل رانا ورکی پس بوگمه دا غی عکس پریوزی دی وجه نور او چری توری گی نه صحیح کسوف زن لجودا شه دی خو نور فی نفسی دا توری گی نه خو سبوگمه دا توری گی نه بیا خکاری نه یا خکاری نه نو علامه قرطبی علامه خازن مدارک التنزیل او نور مفسرین چې څوک د اجرام فلکیه او د علوم فلکیه او ماهران دي هغه دغه حالت ته وای څه شي وای بیا تاسو نه هر د رؤیت الهلال کې مې لیکلې ده هغه دې ته وای حالت المحاق څه ورته حالت المحاق او جدید استرانومي کې ورته وای کانجنکشن ټایم څه ورته کانجنکشن ټایم او دا کانجنکشن ټایم قران کریم ذکر کړل دی والشمس وضحاها دی فسه اوس دا آیت وی والقمر اذا طلعها تدا سپوږمې کله د پسې اولیږي اولیږي نو د طلوع والقمر د ځان له خپل تعبیرات دي یعنی دا سپوږمې چې کله د پسې اولیږي په یو خاصه فاصله نو سیسه روخانه شي یا دا سپوږمې چې د پسې اولیږي ډیر نږدې نو دا ټوله مکمل تور شي بیا اهل زمين ته د ښکاری نه نستا سخی علی که واپس را شو ردی علوم فلکی او دورو شروع کو ها خواه اللہ تعالی فرمائی لشمس یم بغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار دا کراچه مولی صاحبان تا کوئٹی ترا غلی انو وی جدا خو چی کراچه تا نمائی کراچه تا خو بزارا دردو جی تاس غوبل بس گئی التا غوبل لے لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ناغی بی جی تو بلوچستان ترالی لتا خونده غو بل لی لتا ده کراچه نزاد تی بلکه پرونده بلو چیز ایرپورت تراتلم نو دا چیکنگ زبردست شروع دا رینجرز والا ولالو دا سوی اف سی اف سی والا ولالو پولیس والا بلا پی کٹی وی دا یو لوی قطار میں خدای دا الفلائٹ بران راش لرشی خبر ته ویر فلایټ ته خور رسیدو و چې مرګر زرا وستم نو هی وی دا خونن بیخی ډیر چیکینګ دی نو بای اوس بلک سات پس دماکه کیږي بلک سات بعد مې دماکه کیږي عزیزانو زه خورا سور شم اوس پته ولګی چې تاسو مخسلی ته نه یې ناس لطیفې ته ناسی پر اوس کال دغلته دننه ناستو نو ما مولی صاحبانو ته وی د شپې مولی صاحبانو ته مې زر زر مسلې ته پوسېږي زه بیا لطیفې شروع کوم نا طارق ناس ته نغوي شي قسم ده کړي مسلې راغلي د لطیفونو راغلي دي مولاوي په مسله څه کوي دغه راغلي مسلې خو نور مولیانو هم کوي صحیح نو دا رااله وای د ایمان د سنیما غ واقع پاتې شو صحیح دی وای قران بس که خو سنیما ته مور شو اعوذ بالکل نوام صحیح بس آپ پاتش ہونو پاتش ہوا ناز میں کھوستا اس خدمت کی چما عورتیں میں دا اس بد دماکہ کی گی نزو خوبا جیس کرا سو اے چی دے اسلام آباد کی کس چنو دے ٹیلی فون ناغے وی جی تاز غو چون کی پا ہوا وی نزو کم ٹیلی فون نکو چی سگنل نو صحیح نوی اس منگوی چی بس دے کس چی دل تم پتہ رو گوی جیس کس چی اسلام آباد کی نوی بس دا خبر مدر کو چی پا دا پول بانے چی کم دے چیکنگ روانو ناغه بس مونږ په واپس را تیر شو او مونږ شاته وکړل د ماکاو شو او کسان پکې مړ شو او شل پیځویش هغه پکې زخمیان شو. خو جیس یو پت یو خبره تپوسونه ما وای ما یې دا تپوسې دې مړ جنازه کیږي کنه کیږي وی یو خبره تپوسونه ما وای څه خبره ده وی تا ته چې څنګه پته و چې دا اوس په دماکه کیږي صحیح نو ما زما دې سره رابطه ده صحیح ما دې سره رابطه ده دا چې ما څو کولاړو چکینګ وکړو د یې کای دې لپاره چې اوس به دغه شی کوو صحیح اسې د غلو چانګېرې په خلکو وراړه وه چې پلان وکړه پلان چې څوک څه کوي هغه یې وکړه وایي که نه وایي وایي صحیح که هغه انکار وکړي بیا څوک انکار هم نه مني. نو ما یې په دې کې حالات ښه کېدی خو نه شي. الله تعالی دې ملک له خیر ورکړي، الله دې ملک له خیر ورکړي، الله دې خطې له خیر ورکړي. ټول امین وایي. ناظرانو عرض مې کوو استاذ خدمت کې چې الله تعالی فرمایي الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون. الله تعالی فرماین خنور پسپوگمای سوریگی وللیل سابق النهار او نشپ دورز نرامق که دیشی چی روز ختم شو دوی مرز ور پسی را دا و چی روز ختم شو نشپور پسی رزیز اقبل اللیل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چې ورځ دغه ته ادبار او کوشپیر دی غاړي اقبال او کو بس دا وخت د افطار دی. مؤذن اذان کړی دی او کني دی کړی. نو حضور اسلام هم چې دیر ورځ پسې بل شي نه راځي خوشپور پسې را روانه ده چې دا غي ادبار او شدا د شپې اقبال د مشرق دا دا غي ادبار او ش مغرب ته. نو الله تعالی فرمائے چې لشمس یم بغیلها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار نداش پد ورز نمخ کی دیشی وکل فی فلکی یسبحون. اللہ تعالی فرمائی دا ٹول پا یو مدار کی یو سپیس دے دا پا عربونو کربونو پلینٹس او سطوری او دا ٹول پا کی روان دی تاز چر تو اور دے چلتا ایکسیڈنٹو شو لگ زور سر روائے وجہ ذکر دا اغی نگران یو داسی اللہ دے چی لا تاخذہ سنتن ولا نوم. نخوا جوتا وی صحیح ناغبان خوب رازی نی ذہن خرابی گی ذکر ذہن اشتنا. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر دي وجه الله فرمائی چی ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله تعالى فرمای ما تا د پاس و اسمانونه پیدا کړې دي او الله وای داسې نه ده چې کني ما دا کائنات پیدا کړو چابی مول ورکړو په خپل چلیږي. دا اټو ډاینامیک نه دی د یو سیکنډ لپاره هم زه دوی له تعلق نیم. یو سیکنډ د یو سیکنډ لپاره چې کمپیوټر والے د کمپیوټر نه له تعلق شي نو ډرون بیا خپل هدف خطا کی. ڈرون اب یہ خپل هدف خطا کی چې کمزای ورته خولی بیا هغه ځای ته نه رسی. خوال ته لاس ویګس کی هغه سړی ورته ناست دی او هغه کمپیوټر باقاعده چک کوي چې دی خو پاسې د اوس دغه ځای نه صحیح او روان شو. اوس په ایران ور واوړېده، اوس د افغانستان په جنوب ور واوړېده، اوس وزیرستان ته وردننه شو، هدف ته ورسېده بس هغلته یو ټک ورکی بم صحیح. اوس دا معمولی شی دی دې د پاره دې هغه ماهر هغه لا تعلق کې دې تین شي سيدنا الله تعالی دا دوره د کائنات نظام ستا څه خیال دی چې زه دې مودا چلیږي و ما كنا عبد يوي لحظه د پاره ز دې لا تعلق دې. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. نو الله فرمای وللی دا ورپسې خبره واوره. ما ورته وی مرګرو ته مایدا حرف قرع الاسماع دی چې د سړي غوږ له ټک ورکي ته کونې الله تعالی مو له غوږ لاسې پړک راکړه غوږونه کړه دا خبره اهمه ده چې الا له الخلق والامر. الله تعالی وی غوږونه کلاوکا چې خلقم د خدای دی او امر هم د خدای دی. نو دا ځان سره نوې تحقیق یاد کړئ چې خلق دا نظام د الله دی او امر دا کلام د الله دی. خلق نظام د الله دی چې کائنات پہ چلی، او امر دا کلام د الله دی چې انسان پہ مکلف کړی دی. نو الله تعالی فرمای چې نظام هم د الله دی او کلام هم د الله دی، یا بالفاظ دیگر تکوین هم د الله دی او تشریح هم د الله دی. خو په تکوین کې تعالی اختیار نه لري درکړي کدر کړي، او تشریح ستا په اختیار باندې موقوف کړي چې تی منی او کنی منی. هل اتا غل الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. داغه خيار دي، داغه اپشن دي چې الله درکړي دي چې انا هديناه السبيل. الله تعالی فرمای ما د تنه غلار خور دا چې دا صراط مستقيم دي چې د ټول انبیاء خور دي، دا صراط مستقيم دي چې تاب الله ترسي، دا صراط مستقيم دي د دې پتلو به الله تعالی رضا کوي. انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. دا استا خو خدا که ته د الله تابع جوړېږي او کنا فرمان جوړېږي. د اردو یو شاعر ډېر عجیبه خبره کړې ده چې پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست. اعتدال مطلوب دی. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے بہت سے نشیب و فراز ہیں. دا جوند نشیب و فراز نہ عبارت دے، باید چپ نشیب و فراز زان پوئے کے چپستی سے سر بلند سرکشی سے ذرا پست. صحیح، یعنی دیر زان زلیل و اما بازی سڑے دا توازو دا وجی چاپلوس شی نزورتا ہم دم دلتوب دے. صحیح، دا دومر توازو ام خاند دا دنو یو مشرو اقبا شرافت خشی دے، خوی دا شرافت چې د حد وانی بے غیرتی سے جوڑا شی. نو هر یو شی با پیو اعتدال کی ساتی، سکی بے ساتی اعتدال کی، کنی دی حکیمانو سر وقت تیر کی دی شربت جوڑای، شربت عناب، شربت بنفشا، دی دیر سکی تا کمی او سکی دا سر پارا دا تبی دا پارا. نو دوی تبا می نسی ڈاکٹرانو ملک رو رکا علا مای بزوری اسکا چی دا لیور دی ٹک شی او مای ورپسی بنفشا شروع که دا ٹوخی و تبا دی خاتم شی. نو تاسو زما حکمت نه منی، کما د حکمت دکانو کو په خدای چې خالص او به خلکو باندې شربت بنفشی په نوم خرڅوم. ته به ورته داسې فضائل الماء بیان کوم چې هغه به وایي چې همدغه علاج د ردلي بیمارای. عزیزانو، نو عرض مې کو استاد خدمت کی چې اوس پستی حد درجې پستی دا بے غیرتی ده، دین لږ ځان اوچت کا، اعتدال وساته، خو حد درجې بلایی او تکبر دا خدای چیلنج کول دی، دین ځان راکته کا، نو ځان لیول کا، ځان سک دا لیول کا. نو شعر ډیر عجیب خبره کړې، بلکې ما دا خپل بایوګرافي او سوانح ولیکو ناغیله منو وی خو د زندگی کې نشیب و فراز زندگی کې تا پسې په کې ډیر خبرې کړې دي دا خالالی دی. ها چې پستی سے سر بلند ہو اور سر کشی سے پست، او د دوی په کې لیکلي ما زما یو خلیفہ دی که خدای زر مل کنو بل چاله بخلافت ورکا. میں پستی سے سر بلند ہو اور سر کشی سے پست، از راہ کے بہت سے نشیب و فراز ہیں. نو دغا نشیب و فراز بانے بزان پوئے او بیا بزان لے ولکے تبی برے جون پا حیث دا انسان او پا حیث دا مسلمان روانی کری، یا با متکبر دم رشی شیطان بدن جول شی، یا با پست دم رشی زلیل و رسوا بشی. ما اللہ فرمائی چ انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بل ذا اللہ فرمائی چ فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر انا تدنا للظالمین نارا. اللہ تعالی و سو چ غواڑے مومن لشی او سو چ غواڑے کافر دشی. نو صحیح اس دی معنی دا نه ده چ اللہ تا دام خوخت دے دام خوخت دے مونگا دا بغیرت اگر نیچیون ہے جو دو کسانو یو بل سر جگڑی دا مثبت منفی بنیاد باندے نمونگا ناروا تا ناروا نشوئے مونگا تا ہم خواہ تا ہم خواہ مونگا تا دلائے ته دی یو ته وای چې ته خوای دا بل دلزوی دروغ وای دا نه ملاکم دا جرت نشته تبلیغی خو نشته نشته ای خوې جوړ راولو ما روم به ټول راولا صحیح شو روم به ټول راولا مون الیاس به روم به ټول راوست بیا ال جوړ راوست مونږ روم به د لا کلمه استعمال کو بیا د غینه بعد الا الله تعالی شو حدیدانو نارز به کو استاد خدمت کی چې الله تعالی دی مولیان تا مولیان تبلیغیان مسلمانان کی صحیح نو که مولا او تبلیغی صحیح مسلمان شه ته وګورئ دنیا کې به انقلاب راځي نو عرض به کو استاد خدمت کی چې الله تعالی فرمایي فمن شاء فؤمن ومن شاء فليكفر سوک چې غواړي ایمان دې راړي او سوک چې غواړي کافر دې شي اور پسې قرینه صارفه وایي چې دا کفر مرضی د باری نه دی دا کفر مرضی د باری نه دی ان اعتدنا للظالمین نارا الله تعالی فرمایي ان تشکروا يرزقو لكم وای سوره زمر آیات ولا يرزال دا ګوره د قران کریم په صغرا کبرا روان دی تاسو ولته کوم چې تفسیر کې پاتې زما قران ټول په منطق روانو ما چې منطق نه ویلی دلته مراد دلته ثواب نشته صحیح نه دلته ثواب شته د قران کې او نه ما کې برکت شته ما کې څوک راغلی چې ما ته مخامخ نه دي ملاقات کې برکت ته او شعاب راځي او ما ته برکت حاصلېږي یا د دې چې کوم قران بیانې دي کې ثواب نه معنی دي قران کې ثواب شته نه ما کې برکت شته خو که استعداد دی نو خو به دلته تاسو ډوډۍ ته مې پروت الله تعالی فرمایي چې ان تشکرو يرزقو لكم ولا يرزا لعباده الكفر تاسو ټول حافظان یې خو تاسو دلته زموږ یو مرګره دی هغه ته قران ډیر زیات یاد دی نو ما ورته داسې د منبر نه مې ورته وې آیت مې د سوره الدهر نو مې څنګه دی ها نو بس حالانکه هغه ډیر تکړه دی په قران کې نو بیا د جمعې موز نه پس ماته وې هیره مولانا صاحب ما ها وې ماته ګوره بیا د منبر نه आवाज مې کوه نو ما یې ولې وې خو چې تا وې چې څنګه دی او زما د زړه په کونه وته ته تیار بس وی داسی عذاب را باندې راغی چې په دې جمی کې ټول خولې خولې شم چې وای احتیاط یې دې خبره لاړه ختم شنه استاد ته یاد دی خو استاد او اعصاب باندې ټینشن ناغه تناو راغه لہذا دماغ سیګنل نه درکې ان تشکرو دین پته ولګی تاسو کې استقامت نشته ان تشکرو يرزقو لكم که تاسو د الله شکر کوئ خدای دا تاسو د پاره خوښۍ او خوښ کړی دی ولا يرزا لعباده الكفر الله تعالی په کفر د بندگانو بالکل خوښ نه دی خفه کیږي پی غصه کیږي پی وان تکفرو فان الله غنی حمید الله تعالی فرمایي که کفر مو وکړو نو الله په تاسو څه کوي که کفر مو وکړو نو الله تعالی په تاسو څه کوي یا تاسو په ایمان باندې څه کوي او فسب چې تلاوت وکړو چې والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ايتنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله تعالی فرمایي د انسان په نفس باندې قسم وي د په نیچر او فطرت باندې قسم وي ونفس وما سواها دا ما کومه ماده تکفده کومه صفده کومه وصوله ده کسه شي ده من پتولو دی تفسیر مو یار کړل دی و نفس و ما سواها اولاد له شدا مصدریه ده چې و نفس و تسویته قسم می دی نفس باندې انسان فطرت او د برابر ای باندې او یا ما موصوله ده خو تجوز ده پکې ما موصوله ده و تجوز دے پکی نو و نفس و من سواها قسم می دی نفس بانے و آغا ذات بانے چی دا انسانی نفس دیر بیلنس پیدا کرے انسان لے فطرت متوازن ور اللہ تعالیٰ وی پا ماز پا ذات دی زمان قسم وی چی دا انسانی نفس می دیر برابر پیدا کرے فالهمها فجورها وتقواها اغه الله بیا القا کړي دی نفس انسانی ته د دې د بدو د دې د پرهیزګار قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اوس په دې نفس انسانی کې خا او بد دواړه پراته دي نیکی او بدی دواړه پراته دي پاکی او پلیتی دواړه پراته دي اوس د شریعت حاصل سره او دین سره پاره دی چې دا ګندګي جارو کا دا ګندګي جارو کا دی نفس نه دا ګندګي دی ختمه کا الله تعالی زکه فرمای چې قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها چې چا د دې نفس تسکیه وکړه دا ګند ول ډرین کو جارو یکس ادا صفاکی کی سره د محمد رسول الله تعلیمات سره لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم دا پیغمبر راغله دې لپاره چې دا استاد نفوس دا ګندو وینځي پالش دي کی ابو بکر پالش کړو مرتبه د فرشتونه بلندوا عمر پالش کړو مرتبه د فرشتونه بلندوا حالانکه فرشتي خو صرف مزکا نفوس دي څه شي دي مادي کې مجرد دي مجرد دي او تجرد کے لطافت تے او سمر ایشے کے لطافت زیادی نو دمرا اغا اللہ تا اقرب بھی دمرا اغا اللہ تا اقرب بھی استا بدن کی روح دے تمادی جسر لری دا کسیفہ دا کسیفہ دا او تا روح لری دا لطیف دے دا مجرد دے مادی نو دے صحیح استا کسیفہ مادا دا کائنات رو ٹون نا دا لان دے سینا پیدا دا چرتا نا پیدا دا کما ده لاندې سا د غزمه کا ده او خاوره ده کدورت ته پکی کثافت پکی ده اعلی درجه ده کثافت پکی ده اعلی درجه ده او روح ده راغله ده و اسمانونو ده باندې نه نو ستا په بدن کې رټون لطیف جوهر ده څه شي ده روح زکه ده و اسمانونو باندې ده نو الله تعالی ته جغرافیایي قرب هم ده صحیح او مانوي قرب هم ده ورسره ده لطافت ده وجه زکه ده خدای صفت ده او هو اللطیف الخبیر اغا لطیف دے لطیف شیون ورته ډیر نزدې وی لطیف شیون ورته ډیر نزدې او صلی الله تعالی چې دا لطیف جوهر د روح راولېګو نو دې په حقیقت حاکم دے یاسو چې حاکم دے زکه حکومت د عالم خلق نه حکومت د عالم امر حکومت بسی د عالم امر یو ما تاسو ته وی چې عالم امر د کلام الهی عالم خلق د دا نظام الهی عالم خلق دے دا نظام الہی عالم امر دے کلام الہی اس حکومت دا عالم امر وی دا عالم خلق نہیں دا عالم امر وی دا عالم خلق عالم خلق لجل کل حکومت ورک دنیا رے تباکڑا کل چی مادیات مسلس سی دا بیا انسانی دنیا نہیں دا خود حیوانیت نم بدترین دنیا بھی ذکر جتا عالم خلق پا عالم امر بانے دا حاکم کولو کوشش ہوگو حالانکہ عالم امر اللہ تعالیٰ فطری طور حاکم پیدا کرے دے نو سروح دا دا عالم خلق شے نہ دے دا رس شے دے دا دا عالم امر شے دے دا مرک چی انسان با دے راشی جو سا خوی مردہ و بے جان شی خو روح امر شی وائی روح چی سنگ دے مجرد پل عالم تا واپس لار شی چی سنگ مجرد دے پل عالم تجرد تا واپس لار شی عزیزانو نو اس چی اللہ تعالی دا روح حاکم پیدا کردے فطری طور نو باید چی مونگا دی روح خبر تغوکی دو قرآن کریم کی اللہ فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ دا پروردگار دا عالم امر شے دے چی پروردگار دا عالم امر شے دے وحی تا اللہ تعالی روح وی دا مناسبت دا وجہ چی یلقی الروح من امره علا من یشاو من عبادی لینذر یوم الطلاق اللہ تعالی فرمائے چی زلقاد روح کوم علا من یشاو من عباد دغ روح نوی چی دا ما اتا بدن کی دا حرکت پیدا کردے ورنہ بیا دا جملہ نہ جڑی کی شی علام یشاء من عبادی بیا خو من یشاء من عبادی کی بر روح و زب تا اللہ کر دی برجے و بے جان ولاڑو دا روح پہ مانا دا وحی دے چی یلقی الروح من امره على من يشاء من عباده الله تعالى وحي ورکی خپل بندگانو کې هغه چاته چې دی وغواړي لينذر يوم الطلاق نو الله وی پیغمبر ته چې وحي راغله دا روح دی هر پیغمبر چې وحي راغله دا روح دی او الله تعالی فرمایي چې وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا الله تعالى فرمائے چون پدا طریقہ لکنو علیہ السلام تروح رات ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ تروح رات طول انبیاء تروح وحی رات کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا کذالک اوحینا الیک تم دغرنگی مو دا روح تا ترہ لے گلے دے او پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی روح راغے تاکہ جون پیدا شے روح راغے لگ زور سرا تاکہ جون پیدا شے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان دا دین اولان دے خوتن پا کتاب پویوے نا پا ایمان پویوے نا دی کتاب پی جند نا دی ایمان پی جند ولیکن جغلنا ہو نورن خوچ دا روح میرا اولے گو نا دا مطال پار یولائی تورنا جوڑکڑا نا دی بیہی من شاو من عبادنا پا دی رنا بان لے چی سوک زمونگ خوخ وی اگوی تلار برابر تا یو ٹارچ لیوڑے دے لاس کے صحیح ٹارچ انسانان دا دی ٹارچ نا فائدہ آغستے شی دی رنا کے تلگ کولشی خو اللہ وی دا تلگ با آغا سوکے چی سوک زو وارم صحیح او جبریل امین چی پا دی وظیفہ بانے مکلف ہو ہر پیغمبر تا وحی چارا وڑا زور سرا جبریل امین اللہ تعالی جبریل امین تا روح یا روح القدس وی صحیح وقت روح یا روح القدس وی چی جبریل امین چی آغا روح تی تنزل الملائکتو والروح فیہا بی اذن رب من کل امر سلام اللہ تعالی فرمائی لیلت القدر کے روح چی جبریل دے او نور فرشتی دے امراک اس دی جبریل تا اللہ روح وی نور فرشتو تے روح ندے ویلے دے وجہ کل جبریل تا القا دا وحی بکی دا ندخو با دا اللہ نا اخص کو سبے کول اللہ نا بے اخص کو چھو اس بزم ابراہیم تا اس بزم موسیٰ تا اس بزم عیسیٰ تا اس بزم نوح تا اس بزم زکریہ تا اس بزم محمد رسول اللہ علیہ وسلوات و تسلیمات تا صحیح ندی روح با استفادہ کولا خو ہر چی نور فرشتے پا قرب دے دے کیوئے خو چی سنگ دا القا با شروع شوا آئی با فینٹ شوئے یو بے خودش آئی با بے خودش نو صرف یہ آواز بے ہو رہے دے پوئی دل پینا چی دا سوئی پوئی دل پینا قالو مازا قال ربکم قالو الحق نو چاہی بڑے بے خودہ ہیں راویخ شوی اللہ سووے نو بس جبریل بورتا ہوئی حق ہوئے تے ہوئے دا قرآن دغا سے لگا ہوئی خواہ دا چی دغا سو لگے نو ایمان ورسا تازہ کی گی امون سرے و طالب انو التازمون زور جماعت کے دا سے اغا پیلر سر با آغا زائے ناست صحیح نما بول آواز ورکا میں موری سے او لگے دا وی جی ویلڈنگ شا ما بورتے میں دا آیتو لگے دا وی جی ویلڈنگ شا نو چی دقا سے ویلڈنگ شنو مضبوط شی ایمان با دیم مضبوط شی قالو مازا قال ربکم قالو الحق وهو العلی الكبیر نجیزان و عرض میں کوش تاس خدمت کی چوس جبریل امین تا اللہ روح وے وحی تے روح وے قرآن تے روح وے دا قرآن ندر آغل استا جو سید پارا جو سید پارا خواہی تا غنم کر لی دیو بشنو بس بیا با دو دری ڈوڑائی اخری و بس بلاس پا پیدا شی صحیح او بیا با باتون تا پا منڈا زی غنم کو دیر ظالم شید بس او دور دیر وقت منگا صرف وینو صرف وینو زمانگا استاز بیا منگ تا بکل دا الفاظ یا املا ویلا دا مذکر مونس پا حوالا باندے نوی یہ حنتتون وی دا مونس دے زکتا پا کی علامہ دا تانیستا اوی ذرن جوار حنتتون غنم او زرون جوار نو ودا مذکر دی ملتی او ساده سره ناس وسم جون دی خدای خوشاله ساتیا ډیر مزاحی غونه دی اگر ته موړی سے پدی پونه شم چې دا غنم او جوار سم مذکر مؤنث تاسو وای سم نا اگر ورته دا غنم چې دی نو ودا خزه ده او دا جوار دا وی نر دی نا ساده سړی وی موړی سے ودا خبر بالکل ټیک ده زکه وی د جوار ډوډۍ چې اخره غل په خېټه کې پرته ای او د غنم او چې اخره کړ کړ کړ لګه د خزي خلنه ودرې کړ کړ کړ کړ کړ الله تعالی فرمائے تنزل الملائکه ابو مسلم خراسانی و النساء کلبت اذا صاحت واحده صحن جميعا به خزي د بتو طبيعت لري بت چې یو کراکی نو ټول کراکی ها ها ها نو بس خود یو خبره شروع کړه کته بیا د خدای زاره ورته چپ شي آی چته چپ کیږي اوس مونږ هم دای په شان چې مونږ هم چپ کیږو نارض به کوستاس خدمت کی چ الله تعالی فرمایي القی الروح من امره غلا من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق الله تعالی فرمایي ټول انبیاء او تم روح ورکړی دي تا تم روح درکړی ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نمشي به من نشاء من عبادنا الله تعالی فرمای دا قران او دا وحی ما یو لایټ اورنا ګرځول دا خپل بندگانو ته پدې باندې لار خیم چې څوک زما خوښي څوک زما خو او چې څوک خوښي نو دغه رڼا دا په قلب او دماغ کې مور واچي دا دغه پسینه کې هم ورواځي یعنی اصل قران هغه قران دی چې دا کله استاد یې زړه کې ورننه وته بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم الله تعالی وی اصل آیات بینات خو هغه چې کوم ضرورت ورکو شو کوم سینې ته دا زمونږ د ټول په جبه اوړي راوړي صحیح الله قاریانو باندې د خدای رحم کوي چې د قلقلې شور کوم صحیح لا يجاوز تراقيهم اره دې مراینه کته نه کوزيږي ا دې ځاین خطي دې قران دې ځاین خطي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سيولى عليكم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب پیغمبر علیہ السلام وی چې به دومره خوږی وي ناسې په سبع عشره به لګیایي خو زړونه به د شر مخ نه زیات بدبویي الله تعالی په مولیانو طالبانو رحمیږي الله تعالی په قاریانو حافظانو رحمیږي ټول امین وایي ځکه د عامي فتنه دا لازمي ده د عامي سړي فتنه خو د مولا حافظ او د قاري فتنه متعدده خو وایرس دی صحیح په دې موجوده دور کې د فتنې مرکز د مولا او قاري او حافظ تاسو بد مو منئ لکه زه قوم یو ستاسو نه یم که زومستم دی میدان لږ زور سره وای خو عوامو ته بیا هم وایم چې تاسو به ګورې خبرې نه کوئ ورپسې دا زمونږ قبله ده که مخکه ووته که شاکه ووته ته به ولې احترام ورکې هندونو بیت الله ته مخ کړو قبلې ته او متیازې کولې مسلمان پرې او څو ډبې ته وویستل وې ته وی بیت الله ته ای بیت الله صحیح نه هغه ورته دا د خدای کور دی دې طرف ته مکه معظمه کې دې طرف ته مونږ خپې هم نه خوځو تور ته متیازې کې نه هغه یاره ما معاف کوي زه خو په دې پته نه وم پوهې خو یو څو شړقې ته وویستل نو بله زه غره روانو دې مسلمان مخ کړو بیت الله طرف ته متیازې کولې نه هغه ورته یې نایکه پرنو خو دی پزه د پیتای د خوراک کړم دوره دې ووایلم ماته خو پته نن خو تا په خپله ورته مخ کړې هغه بیا زر پر توا خو ته راکې خودل پې وی ته به ورته نه مخکې دا زمونږ خپله قبله ده که مخکه ووته که شاکه مدا زما خپل مولیان طالبان دي که زه ورته ښه وایم که بد وایم ته به نه وایې ورته صحیح شوه صحیح ده که نه یو کس عامي سړي هغه داسې یو لطیفه غوندې وویل زمونږ یو بل ملګری دی ډېر مزاحي دی دا زما قریبي دوستان یې پېژني هغه مزاح ډېر کوي هغه ورته استغفر الله ووایه کافر کېږي خدای دې خوار کا تا څه جوک دی وکړه وایي دا خو نه یو مولوي صاحب کړو ما هغه نه زده کړی دی نو هغه ورته یې مولوي صاحب پرېږده هغه دې کوي خو ته به یې نه کوې ناغه ورته ولي فرق پکې څه دی وی هلته بر دي بلیا د تارونه وین ناغه ورته او وینې مې وی دا لین مې نن ټول ورځ په دې ستلو کې نیولا ترانسفارمر سره ولاړ یو دا تارونه ټچ کوي را ټچ کوي ناغه وی اول وی شاټ ولا ور کوي وینا ځکه چې هغه عادت دی ور سره که ما تا ولا ګوت وړ دز اغل ته به غردول یو وی مولیان طالبان خو دین لړ مینان دی غیله شاٹ نور کې همول خو شاٹ را گئی نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خود ساول اسنان اوس به غاخونه راوتی زمونږ قاریان ویله غاخونه راوتی د پای غاخونه غردولی او ویله اوس نور راوتی خود ساول اسنان خدثاء الاسنان صفحاء الاحلام نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی آرا رائے کے پیشکے بالکل د صفیہ او د بیوقوف سری رائے په خبره نه پويږي یقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم قران ولی خود مرائیں کتن کوزیږي علمو از شپې تہجد نو بعد می تلاوت کو علامہ اقبال وی مار تہجد نه بعد تلاوت کو نه پلار می د خپل کمرې نه راوته نو زما مخ ته تیرې ده ای زما طریقه دا و چې تلاوت به مکو نو سه مختلف تفاسیر می ځان سره خو دی نو که په دا تلاوت کې مې څه څه پیدا شنه زره می تفسیر کولاو چې دی آیت کې دې سوې نو دا غورز باندې اتفاق سره وی تفسیر کبیر د امام رازی راته پروتو کشاف د زمحشری نو پلار می خپونی ولا نه ماته ته څه کې بے مائی السلام علیکم ز تلاوت کوم ز تلاوت مکوا بے مور ته ولی وی دا قران زړه ته کوس کا دا قران انې راته وی چې دا در سره سپراته یم ای کبیر دل امام رازی او کشاف تل ز محشری نه ماته وی چې سو پورې دې زړه ته نه کوس کړي نه ز محشری تاسو سره سه هلپ کول شي او ناراضی در سره سه امداد کول شي دې زړه ته کوس کړي په زو کې پوي شي علامہ خپل کلام کې یو شعر وی چه تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب دا شریعت کی جان سنا چه تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے نرازی نصائب کشاف وے ما تزما پلار ہوئے چه سو پورے دا قرآن عزت نہیں کس گڑے ننے امام رازی ستا پا خیر رات لیشی و کشاف ستا پا خیر رات لیشی او وک کله دې زړه ته کوسو نه به دې راضی ته ضرورت یا نه به کشاف ته ضرورت نه به زما شریک کوسه کې ولاړې نه به راضی او قرطبی کوسه کې ولاړې بیا دا قران تاسو سره په خپل خبره کوي تاسو ګوره اوس خو پته نشته خو په خوا زمون په دې وطن کې دا رواج و چې چا به کوښ دن وکړه نو که دوه کاله بعد به واده کو کدري کاله بعد به کو صحیح نو دې الګ جنا به یو بل زور سره وای دې ته وایي کیوریاسټی پیدا کول چې څنګه وای سترګي به څنګه وای آی شونډې به څنګه وای نو بس دا دوه کال چې زین ته دا ډیکټیشن وکی څنګه به یو څنګه به یو څنګه وای او دوه کال بعد درته ویل شو بیا خو یا سبحان الله فهل من مزید صحیح د هغه حکمت دا څه شو حکمت دې دغه اوس خو نو هغه سلسله زما په خیال ختم شوه دا قانون به ختم شوه نو بظاهر خو سره به تني خود شیطان چې داس تاسو لاس کې دی دا فصل ته پته ده چې دا موبایل دی خدای لري نه سر په خبرې اوس تاسو سکایپ باندې یو بل ګوره دا خو نن دا کوم لپسټک دی لګولې دی دې موبایل د خلکو د عزت جنازې وبستي وبستي کنه خو تاسو بیا پر خودو تیار نه یې ځکه ټیکنالوژي ما پرون نبل او سکوټه کې د های کورټ بار تتلم بیان لا نغی ته ذکر کوم ایجاد چې کلو شي دی ریورس کیږي نه او اجتهاد چې کلو شي دی هم ریورس کیږي عالم خلق کی ایجاد نه واپس کیږي او په عالم امر کې اجتهاد نه واپس کیږي او مې یو ور چې کوم ایجاد شي نو دغه ایجاد په دویم ځل نشي کېدی بس هغه ایجاد شوی دی نو مې یو ور چې مجتهد کوم اجتهاد کوم په دویم ځل نکی بس هغه شوی دی اشوی دی ابو حنیفه ویلی دی اشوه دی امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک رحمه الله هغه ویل دی نو مې لکه چې ایجاد نه پاس نه واپس کیږي د عالم خلق نو اجتهاد هم نه واپس کیږي د عالم امر لکه ایجاد د نفس شی چې په دویم ځل نشي کولای اجتهاد هم د نفس مسلې په دویم ځل باندې کیږي خبر دین کړه لا دا یو نه وصول فقه مالک کړه نه امدی مرګری تور کړه ده نو بیا تاسو وای نه کی ډیر خیر ده وصول فقه او پوشه څنګه موږ یادو هیڅ په پته نه پوښتې مقصد څه دی سوې نو مولا جیون لیونی سوې دا حسام الدین استاد سوې صحیح حسام الدین ان نظام الدین شاشی یره دا خو څنګه څنګه خبرې کوي صحیح موږ طالبان سر دی ولې الته هم ولي سه بو ناغله او طالب راغه غټ پټکي والے غټه گیره وا جماعت کې وی جزب سبق نه غورته ټایم خو نشته ما سره طالبان دي سبقونه دي په خو درسونو وی نه جنو ما ته خو سبق وای نو زه بس پادشنو وی سبو وای وی شرجامي بو وام سبو وای شرجامي اوس غټ پټکي او غټه گیره وا نو مولوي سه بو راغله چرته لوي زاینو نو نو مورې سه غریب د شپې په شرجمی باندې محرم دا فندی تکمله د عبد الحکیم او مختلف شروح به وکړه چې لوی مولې سه د پدې استثنا چې زمانه په نحوه کې وړاندې ملامت نشم ورته نو ساری ورته او مفصل تقریر کو متعلقه عبارت باندې چې کوم ځای نه شروع کو او بیا ورته مختصر تقریر او خلاصه ده بیان ده شو او بیا ورته نفس عبارت شرح جامع لګو ناغه طالب ورته داسې ګوته کې خو د پواو باندې وی دجی دا سر چې غوند ده واو ده ورته پاسو ستا پاغه زه خو دې ټوله شپه دې له بیړه غر کړه چې دور شروع مې وکړل او بیا را سره هم هیبت چې خدای څه علمي اعتراض را باندې نګې زریل شم خبري به خو ته تر اوسه لا واو نه پیژنې مونږ دغه واو والا یو ښه مونږ واو خدای ته ګوري کم فیلډ کې هم چې دیکھ یو عمق او ډیفت پیدا کا دومره ډونګه په کلار شه چې صاحب اون خریده غلطه دغه خبره کوله د علامه پلار غته چې تیرې زمير په جب تک نه هو نزول کتاب جرا کو شای ناراضی نصائب کشاف نو ما وای چې دا موبایل دا یو ډېر لوی عذاب دی صحیح نو صفوایت به وي واپس کول نه شي نه پرې خو دې شي د دې وجه له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين چې عالم خلق دا الله دی عالم امر دا الله دی عالم خلق شپږ زره کاله کې او تکمیل دا عالم امر شپږ زره کاله کې په عالم خلق هم په اصولو کې تبدیل نشي راوستي عالم امر کې هم چاته حق نشته چې اصول تبدیل کی قرآن کریم فرمائے لا تبدیل لخلق اللہ عالم خلق اس چین ناراضی او فرمائے لا تبدیل لکلمات اللہ پا عالم امر کے او کلام دبارے کے او ستبدیل ناراضی خوچ اللہ سنگ خبر کر دے قیامت پوری بدغ رنگی وی محمد رسول اللہ سنگ خبر کر دے قیامت پوری بدغ رنگی وی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الذکر عام دے شامل متناول دے وحی جلی و خفی دواړو تا خو حفاظت د جلی په یو گونه کړی دے حفاظت د خفی په بل گونه کړی دے حفاظت د جلی کړی دے په کتابت باندې او په حفظ باندې او حفاظت د خفی کړی په حفظ باندې او په تدوین باندې صحیح او په علم الدرایت باندې نو تاسو له کتاب لیکلی یو 2500-300 صفحې لري کمپوز کړی درایت الروایه څه شي درایت الروایه نو درایه تو روایه کې دا مسلې مشرح کړي دي اصول الحديث دا بیا چې کله ویل به مطالعه کوي استاد لپاره به خیر دی استاد لپاره به خیر دی نو الله تعالی فرمایي الا له الخلق والامر الله تعالی فرمائے چې خلقم زما دے امرم زما دے نظامم زما دے کلامم زما دے تکوینم زما دے تشریحم زما دا اس د یو سړی په ذهن کې برازي چې دا نظام او کلام دواړه د الله دی نو دې کې برکت بوم وی کنه به خیر بوم را کوي کنه او پسې خدای زکه دا جمله ویله چې تبارک الله رب العالمین برکت ورکون کې دی الله تعالی چې دې رب دې ټول مخلوقات او د ټول عالمونو یقینا به برکت وي د په نظام کې هم او یقینا به برکت وي د په کلام کې هم تبارک الله رب العالمین او بیا رب وی چې د نظام اوستا تربیت کوي خوراک کې غله خوري او سبزه خوري او فروټونه خوري او منرلز خوري او سخوري او سخوري تربیت د کیږي جسمانی الله تعالی فرمایي چې دغه رب اپ عالم امر یعنی کلام خپل باندې ستا تربیت کوي روحانی اوس روح دا الله تعالی بادشاه را لګل دی صحیح خدا نفس انسانی دور عیار دی چې دا بادشاہ دی ملکیت تورننه وته دی بدن تورننه وته بس فورن په نفس قبضه ورواچوله سې پر واچوله نو تاسو لپاره مې یو کتاب لیکلی او درې سلور سو صفحې دی اسلام اور سیاست څه شي اسلام اور سیاست نو په هغه کې د قزانه او د حسبنه قزانه او د حسبنه ولایت المظالم ځکه قضا کې درې طریقې وي یو قاضي یو محتسب یو والی المظالم والی المظالم مجسٹریٹ وی سپیشل پاور تاسو ورته موجود ورکه سوای مجسٹریٹ وی سپیشل پاور یا مجسٹریٹ اف سیکشن 30 پاکستان کې ورته مجسٹریٹ اف سیکشن 30 نو مجسٹریٹ اف سیکشن 30 هغه ان دی سپاٹ فیصله کوي دی چې بس یونیس او چیکینګ یو کو سپیډ خراب ہو یا کاغذونه ورته نو بس هغه نه صرف دا چې کیس به جوړی ته به عدالت تزی بس غلط ورته جرمانه اوري چې دور پیسې ورک دي ته ولایت المظالم چې ته زیاته کې معاشره سره زیاته کې معاشره سره دا معاشره کې ټرمایل او فساد پیدا کړي نو مال ته درې والا شعبه چې چا ته حق دی سو موټو اکشن واخلي شریعت کې لکه د ملک هر ملک په قانون کې تاسو چودري صاحب افتخار صاحب الګي سو موټو اکشن اخلي دوست محمد خان صاحب الګي سګي سو موټو اکشن اخلي یعنی څوک نه راغلی دی او خبره په حواله باندې عدالت ته خو ته حق ته کانسټیټیوشنلی چې سو موټو اکشن واخلي لکه دا پبلک انټرست خبره ده دا عوامي مفاد خبره ده عوامو ته نقصان دی نو بس چیف جسټس صاحب هغه فورن سو موټو اکشن او سمن جاری کی چاته افسران ته جاری کی متعلقه ډیپارټمنټ جاری کی حاضر شي دا مسله شوه داسې چللې د دې ریپورت پېښ کړي صحیح نو بهر د غویر بعینی دقه تصور په شریعت اسلامي کې هم چې قاضي تر سوره حد پورې حق لري محتسب سوره حق لري والی المظالم سوره حق لري نو دا هغه باب نه وړاندې مې اخري باب لیکلې عزل الخليفه وانعزاله عزل الخليفه چې خليفه د معزول کول شي یا معزول کیږي انعزال په خپل د معزول شي او عزل با قاعده امپیچمنت شي د قومي سملای او د سنټ د دواړو اجلاس راوغستې شي او دا غي واضح اکثریت هغه عدم اعتماد کی امپیچ کی هډ اف دی سٹیټ خلیفہ صدر صحیح هر چې پرائم منسٹر وي پارلیماني نظام کې هغه باندې عدم اعتماد کیږي نو کانفیډنس سکیږي په نو کانفیډنس اور عدم اعتماد خو صدر باندې نو کانفیډنس نه کیه باندې امپیچمنت کیږي یا ته سزا ورکی بیا چې ته غو زمون د ټول دنیا او ټول وطن پلاره دا پوزیشن هم پلاره او د هیز بقتدار هم پلاره چې کومه پارټای کې وی تر صدارت نه مخکې دا غي هم پلار وی چې پکې نه وی دا غي هم پلاره ځکه ته خو رئیس جمهوری ته صدر مملکتې د خلیفہ مقام باندې ناشتې نو د خلیفہ امپیچمنت کیږي د امپیچمنت په شریعت کې ځان له خپل پروسیجر دی خو دا خلیفہ د معزول کیږي یا معزول کول کله شي نو بیا ته ما دوه بنیادی سیستمونه لیکلي دي یو مې لیکلی دی نقص فی القوه القوه البدنیه او دویم مې لیکلی دي چې حجر فی التصرف چې بدنی قوه هغه ګویا خراب شو نو بیا هغه کې مې تقسیم کړی دی چې په کوم باندې عزل لازم دی او کوم نقص د باوجود د خلیفہ پاتې کېدې شي او بل عنوان حجر فی التصرف چې د باندې داسې کسانو قبضه چولې ده چې د غریب د غی لاس کې ګوډاګې ده نه څه شي ده د غی لاس کې ګوډاګې ده نو چې اوس خلیفہ یا حکمران د خپل پارٹی په لاس کې ګوډاګې او خدای دې پتا سو رحم وکړي زلته نو تله زکه مې تاسو مولیان وې دا قاضي صاحب زموږ لاس کې ګوډاګې چې مې نه مې زو ګوډاګې نه زه خدای آزاد پیدا کړم زه د آزاد فکر سړی يم زما خپل اپروچ تا صحیح او زه خپل اپروچ بنیاد باندې یو مسله حل کوم تا دغه چې له وټرې تل بیا اوسوي چې بدوان سوري وو کنه سوري گئی په وای کنه سوري وو په صحیح نو خو سوري کوم نه زه خو دلته وم نحجر فی التصرف نحجر فی التصرف دا چې خپل خلق په داسې مسلط شي چې د غریب ګډاګې دي بس ای ورته داسې وکړه دی خج داسې وکړه ای خج ا دې هم غریب مجبوری وای کدا نو بیا را دی ووټ نه راکړي صحیح نو ما زه په ووټ باندې موتیا ځکه کوم زه ووټ کوم نه زړه دلته پاتې کیږم نه مې تاسو مخ ته نه ګورم نو ما ته اوس دی وای ته بیا راځي مې نه زه بیا بالکل نه راځم زه دا کار کوم نه کما ته د ملک صدر شه بیا هم دا کار نه کوم عزیزانو نو بار ته حجر فی التصرف نو حجر فی التصرف کی ملی کلی دے چھ سو پوری دا مرگری خپل چھ دے بسیچ کلی دے دے محات کلی دے وغی پی محیط تی خو چھ اغی دا خلافت تقاضو کی دا خل اندازی نکی نو دا حجر رکاوٹ ندے بلکہ دا یو گونه تعاون دے صحیح او کاغی د د په دی خلافت والا ذمہ دارو کې رکاوټ جوړیږي نو دا حجر فی التصرف داسې دی چې دې سره باید چې دا خلیفہ زر تر زر معصول شي کنی لوی فتنه به پیدا شي خلق جاهل خلق دی ای خو بده باندې داسې کارونه وکي چې دا ملک او قوم به تبا کی او تاسو ټولو پاټو قسم کړی دی انکلوډینګ جی یو آی اسه مسله نشته یعنی هر پاټه زما د خپل پاټه سره دا غي پښو ځکه دی ملک سیاست داسې ډیولپ شوی دی نہ نہ دغه نالای بزکه نه کې چې دای مولا ووټ نه درا کړي وای تاسو داسې کنه وای تاسو مولیانو وای کنه وای لږ زور سره ټیکی به مال ارزکه راکې ته تاسو خدای نه یواله ټیکو والی یی مولیانو ټیکو والی دی یو دور داسو زره جمعیت تر علما زمدارم زب ګرځیدم تنظیم سازای کی نو با مولا ته ګیره نیول چې خدای ته ګوره ته بل ذلی امیر هغه وی نه زب نیم بس زباس یم خو امیر بل څوک کا صحیح ته بل تحصیل امیر نه نه زدا کار نه کوم بل څوک کا اوس تاسو چې کم حشر کوي دی یو بل دی یو بل دی عزت کمی جنازه و باسی دا جمعیت تر علما د مدنی دی دا مفتی محمود دی نو چې ته ما کار کې چې کم نور سیکولر پټه کې نه بیا تا کې کی فرق څه شه خو بیا هم ضرورت هم چې جمعیت سره یی ځکه بل لار نشته کشته ها ما دې مولوی سید ته وی دې داسې دل برداشته غوندې انده ته مې ټلیفون باندې وی ما داسې وګوره د اوبو حوض ده کنه څه شی د اوبو حوض دې کله بدبوی پیدا شي څه شی بدبوی پکې پیدا شي نو چې اوس بدبوی پیدا شي نو فایند اوټ کې وا چې دا بدبوی په دې کې تغییر د بوی چې راغله دی نو دا نجاست سر راغلی دی که شی طاهر سر راغلی دی یعنی بدبوی خوشتا خو چی دا یو پلیس شی سر راغلی که پاک شی سر نو مای که خلکو پکی متیازی دورا کری لکه سداز دا نیر صحیح نو مای چی متیازی غول پکی دورا کری چی دا بدبوی دا اغین پیدایی نو بیا دا طاهر متحر ندی که دی لک زور سر او مای که پانی پا دی حوز که دورا پریوتی دا ونو ا پانی خو چم سخاشی ده غورو نسخا بوی گئی نو که پانی پا کی پریوتی خو جسو پوری صفت ده سیلان او ده بیدونی ختم شوی نو ده طاهر ام دی امو طاهر ام دی او دست پیم کی گی نو ماوی بدبوی خو ٹولو که دا خو دینو رو پاٹو که آئی که ده متیازو بوی پیدا سال ده که پانی سخاشی دی بوی خو یو شان ده خو بار تا دیر استعمالوی بی او دست پا کوئی خواه او دست پا کوئی او سن کوئی نو اللہ تعالی دی اللہ تعالی دی مولانا سب لے خیر ورکی ستاسو عزت به مولانا صاحب دی صحیح دغه سړی ستاسو د عزت محافظ دی او تاسو داسې په ګنګا لامبه وئ چې یا الله دې رحم وکړي د مولا دښمنان دې خدای وساته وعداوت الشعراء اداء معزل ولقد يهون على الكريم دواؤه تقوا شاعران موجود وو تقوا شاعران اوس مولایان دوی چې چا پسې یو ځل نغارې شروع کی خپل مشر پسې شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اقلو عن ذوی الهیئات عصراتهم چی چالا دی خپل مشری و ذمہ داری ور کړی دا داغه لغزشونو ته وګورا داغه کمالات دی ولب کوا چې د کی دا صفت دی او د داس دی او د داس با کمال دی فلا بس مونږ لګیا وانا سب دا موټر کوم ځای پیدا کړی وای دا څه کنه دا غړای چې لاس باندې خوبې دی او دوه لکو اغله سړی خلک ټول هدیه ورکړي داغه ژوند ټول په تحفو روان دی په هدیو روان مولا مولا حسن جان صرف د الله تعالی او بخي بار تیر جی دا مولیان کمال کوي په دې مدرسو کې زر روپای باندې او 1500 روپای باندې ټول میاش لګیایي نو مې د دې څه فکر کول په کاري چې لګ حیثیت وینم بس دغه ډیری دي وی دغه ول ډیری دي نو ما ورته مې اولی ول دغه ډیری دي وی زکه د خود دغه ویل کنه چرګ په شان بیده مولا مثال دا د چرګ دی د دوی خوراک د ډیرانې جامې د ځانې تاسو چرګ ته کتلې دکانداري کوي تنخواه اخلي وای ځکه جامې ولا پکارې چې بدن به پټي هغه په دې بدن باندې باندې شته او خوراک بل ډیران ته لاړ شي هلته ځان له دانې باندې وګوري مخام په ډکه ججو او پسره نه هغه وي مولا خو د چرګ په شان دی د خوراک د ځان خوراک د ډیرانې اجامی د ځانې وسوک دوبند راشي استاد دا مې کپڑے راوړی دي ادم استاد کور راوړی دي ادم استاد بچول راوړی دي ادم له بوتان راوړی دي ادم له سپلای راوړی دي اخورا خو یو دا چرته ختمې نو بس چرګان وی پګنا نو دا چرته ختمې ار چپلار مړی یا مور مړی استاد ډوډۍ له بال ترازی نه بس دا 1500 ولوم ډیری دي څنګه دغه لګی نه نو بس هغه جې پاکټ منی دا ورته جې کې پرته دا اوس دا مولوی سید د مسلمانۍ متول وای په 2000 روپے باندې نو دل په کاروم نه نور دینه زیاتې څه څه خو د دوم خوراک د ډیرانه به جامع د ځانه دي ها خرچې ډیر شي هم ورسې سره پیسې هم ډیر زیاتې دي د دوم رغټ باغ د ماده ته وې مات دا شو چې دوه کنال زمکه مال راکې دي په خور خوا کې یو کور آباد کم ځکه مزه غواړم چې په خور کې بس د کلی تختم خدا خدای واله دي بالکل قسم کړې دي د مولانا د خیر توقع کول نو بار تقدیر عرض میں کوستاس خدمت کے اللہ تعالیٰ تاس لڑے خیر و برکت در کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین